technologia Szósty Zmysł. Teraz za jedyne 1299, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 7 sierpnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Srebro sztafety pań 4x400 metrów. W Tokio mamy już 14 medali. Prawie 150 strażaków wyrusza do Grecji, by pomagać w gaszeniu potężnych pożarów. Muzyczny weekend w Trójce na ostatniej prostej. Jesteśmy w Węgorzewie i w Jastarni. Mamy kolejny, 14 już medal w Tokio. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgarn-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święter-Setic zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w sztafecie 4x400 metrów. Szybsze były tylko Amerykanki. Nie chcę się poprawiać, zrobiliśmy rekord polski, jesteśmy w super dyspozycjach, wszystkie pobiegłyśmy bardzo, bardzo mocno, a 3.20 na pewno jeszcze pęknie, tylko nie wiemy jeszcze kiedy. Mówi Natalia Kaczmarek, a Iga Baumgarn-Witan dodaje. Krótko mówiąc, po prostu jestem przeszczęśliwa. Nie żałuję wszystkiego tego, co się działo w tym roku, tych kontuzji, tych odpuszczonych biegów od hali do teraz indywidualnych, bo warto było. To było dużo poświęceń, ale ani jednego poświęcenia nie żałuję, bo dało to 2 medale. I to co tu dużo mówić, jesteśmy dwukrotnymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich. I tyle. I nic się więcej nie liczy. A nad ranem naszego czasu brąz zdobyły z kolei w wyścigu na 500 metrów kajakarki Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Karolina Naja i Janna Puławska. Więcej o zmaganiach biało-czerwonych w Tokio o 17.40 w naszym studiu olimpijskim. Polscy strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski wyjechali do Grecji, by pomagać w gaszeniu potężnych pożarów lasów. O wsparcie poprosił rząd w Atenach. Na miejscu Polacy będą w poniedziałek. Podczas odprawy we Wrocławiu zastępca komendanta głównego Adam Konieczny mówił, że część przygotowanych sił pozostanie w odwodzie w kraju. Takich modułów, jak te wadzi się wjeżdżają, mamy 6 w Polsce. One są w pełni samowystarczalne, składają się z samochodów gaśniczych, specjalnych. To są autobusy, busy, kłady, kontenery socjalne, sanitarne. Także jesteśmy formacją, która po dojeździe na miejsce będzie organizować swój pobyt w sposób samowystarczalny, przez określoną ilość dni oczywiście. Natomiast jest to bardzo trudna misja, z uwagi na to, że jest to pożar lasu. Do Grecji pojechało 46 pojazdów i 143 strażaków. Na miejscu będą pomagać Grekom przez 2 tygodnie. Polacy są też w drodze do Turcji. Tam do pomocy w gaszeniu pożarów lasów wysłano samoloty i śmigłowce gaśnicze. Były premier Włoch Giuseppe Conte stanął na czele kontestacyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd. W internetowym głosowaniu otrzymał ponad 90% głosów. Ruch Pięciu Gwiazd jest najliczniejszym ugrupowaniem we włoskim parlamencie. 3 lata temu w wyborach powszechnych otrzymał 1/3 głosów. Profesor prawa Giuseppe Conte był kandydatem ruchu na premiera. Stał na czele 2 włoskich rządów. W lutym tego roku złożył rezygnację, gdyż jego rząd utracił większość w Senacie. Wówczas na czele gabinetu wspieranego przez niemal wszystkie ugrupowania parlamentarne stanął obecny premier Mario Draghi. W międzyczasie, jak wynika z sondaży, ruch stracił ponad połowę zwolenników. Ponad 100 jego parlamentarzystów przeszło do innych ugrupowań. Giuseppe Conte, który wciąż cieszy się zaufaniem ponad połowy Włochów, obiecał zreformować i odbudować ruch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ruszają koncerty na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Na scenie debiutów Trójki zacznie zespół Nocti. Jego wokalista Michał Juszkiewicz mówi, że to doskonałe miejsce, by odkrywać nowe brzmienia i nowe inspiracje. Z naszej strony na pewno będzie dużo energii, dużo zaangażowania. Zawsze warto odkrywać nowe rzeczy i wspierać debiutantów. Sam występuję w roli takiego właśnie. Nie jest to łatwe, trzeba często poświęcić bardzo dużo czasu, energii, często również życia prywatnego na to, żeby móc realizować się w pasji, jaką jest muzyka. W Węgorzewie na głównej scenie będzie można usłyszeć z kolei Gutka, Kobranockę, Ralfa Kamińskiego czy Raz, Dwa, Trzy. 14 artystów zaśpiewa z kolei wieczorem na koncercie Trójki Telewizji Polskiej wakacyjne hity wszechczasów w Jastarni. Na scenie na plaży oprócz wokalistów i zespołów wystąpią tancerze. Próbę generalną przed koncertem oglądała też publiczność. Bardzo tańcują, niesamowita choreografia i czuć już tą moc. Bardzo fajnie, tancerze zawsze na takich koncertach są mega przygotowani, mega profesjonalni i bardzo mi się podoba. Gusti Negurola, choreograf. Będzie show, już od dłuższego czasu przygotowujemy się do tego koncertu. Chcemy się tu dobrze zaprezentować i mam nadzieję, że to będzie takie widowisko muzyczno-taneczne, że to nie będzie tylko coś dla ucha, ale też coś dla oka. Na scenie będzie kilkunastu tancerzy. Będzie show z Araszem, z Eweliną Lisowską, z Sylwią Grzeszczak, z zespołem Piersi do utworu Bałkanice. Chcemy, żeby było trzęsienie ziemi. Koncert na plaży w Jastarni rozpocznie się o 20:00. Transmisja na antenie Trójki oraz w TVP2 i TVP3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Igrzyska na początek. O Polakach jednak opowiem Państwu w studiu olimpijskim o 17:40. Teraz o innych nacjach i sportach drużynowych. Siatkarze Francji, tak, ci, którzy odesłali Polaków do domu w ćwierćfinale, zostali mistrzami olimpijskimi. W finale po tiebreaku pokonali Rosjan. Brąz dla Argentyny, która wygrała z Brazylią. Złoto Francuzi zdobyli także w piłce ręcznej. Wygrali z Danią 25-23. A najcenniejsze krążki w turnieju piłki nożnej dla Canarinhos. Brazylia obroniła tytuł mistrzów olimpijskich i w finale pokonała 2-1 podogrywce Hiszpanię. 43. tytuł mistrzowski weterana Daniego Alvesa. W piłkarskiej ekstraklasie w zakończonym meczu trzeciej kolejki Jagiellonia Białystok pokonała 1-0 Termalikę Brukbet Nieciecza. O 17:30 Górnik Zabrze zagra ze Stalą Mielec. W podstawowym składzie Zabrzan Łukasz Podolski. Na Wyspach od 18:15 kopać będą o tarcze wspólnoty. Leicester zagra z Manchesterem City. A w Żużlu dziś kolejna runda Grand Prix, kolejna w Lublinie. Wczoraj wygrał dwukrotny mistrz świata Bartosz Marzlik. Zresztą to jego trzecia wygrana z rzędu, więc nikogo nie powinno dziwić, że jest liderem klasyfikacji generalnej. Drugi jest Rosjanin Artiom Łaguta, a na trzecie miejsce spadł Maciej Janowski. Z dziką kartą znowu pojedzie Dominik Kubera, który wczoraj był drugi. Początek ścigania w Lublinie o 19:00. Motocykle zawarczały także w MotoGP. Kwalifikacje przed Grand Prix Styrii wygrał debiutujący w tym roku w królewskiej klasie Jorge Martin. W pierwszej linii staną także Francesco Bagnaia i Fabio Quartararo. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, a niebawem studio olimpijskie. A w nocy przelotny deszcz na zachodzie, tylko 10 stopni będzie na Suwalszczyźnie, około 15 na przeważającym obszarze kraju, najwięcej 18 na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jutro sporo chmur, na zachodzie północy oraz w Karpatach miejscami burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 20 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum, do 29 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający Samsung Powerbot, sterowanie smartfonem, komunikaty głosowe. Teraz za jedyne 1399, taniej aż o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na rytm. vehicles are clearing. But we ain't done yet. But we ain't done yet. And we can ride on. We can ride all night. It's part of the game now. And we can ride on. We can ride on. You make me shine like a black star dancing. One and the same Państwu, Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. 13 minut po 17, w Trójce, pora na rytm. Safe hands. Ooh. I do for you. Chórki są ważne, ale najważniejsza jest gitara. Pierwszy solowy album gitarzysty zespołu Queen, Briana Maya, nosił tytuł Back to the Light i został wydany w 1992 roku. Właśnie mamy nową edycję tej płyty, poszerzoną o bonusy studyjne i koncertowe. Oto 15 czerwca 1993 roku występ Briana Maya w Brixton Academy. Thank you. No i takie oto koncertowe atrakcje możemy usłyszeć na tym nowym wydaniu płyty Back to the Light. No i dzięki temu Brian May znów jest widoczny na brytyjskiej liście przebojów, tej albumowej liście, no i to widoczny bardzo wyraźnie. Pora na rytm w sobotę po południu w programie trzecim, 26 minut po 17. To jeszcze jedna płyta z Wielkiej Brytanii, popularna płyta. Wykonawca nazywa się Will Young. We'll be right back. Willie Young jest prekursorem nowej formy robienia kariery w świecie muzyki rozrywkowej. W 2002 roku wygrał pierwszą brytyjską edycję telewizyjnego programu Pop Idol. Nie zmarnował swojej szansy i dziś jest popularnym wokalistą śpiewającym głównie własne utwory. A jego najnowszy album Crying on the Bathroom Floor to jednak płyta z coverami. Zapewne poznali Państwo popularny brytyjski przebój Missing, kiedyś zespół Everything But The Girl, a teraz w nowej coverowej wersji Willie Young. Amerykańska grupa Night Ranger działa niezmordowanie od ponad 40 lat, ma na koncie kilkanaście płyt i wiele energetycznych występów. Wydana właśnie nowa płyta podtrzymuje te dobre tradycje w klasycznym, rockowym stylu. W klasycznym rockowym stylu Night Ranger jeszcze powróci, bo teraz 17.40 i w Trójce pora na sport. Adam Malecki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Witam Państwa serdecznie. Igrzyska w Tokio powoli mają się ku końcowi i trzeba przyznać, że są to piękne igrzyska w wykonaniu biało-czerwonych. Zdobyli 14 medali dziś o poranku, brąz naszej czwórki kajakarskiej, a po południu inna czwórka. Sztafeta kobiet 4x400 metrów. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic zostały wicemistrzyniami olimpijskimi. Wynik 3 minuty 20 sekund i 53 setne to krajowy rekord. Najszybsze były Amerykanki, brąz dla Jamajek. Z naszymi sreberkami rozmawiał Rafał Bała. Za Wami piękne igrzyska. Wszystkie macie po 2 medale olimpijskie. Trzeba dziękować Światowej Federacji, że zrobili coś takiego jak sztafeta mieszana, ale dziś sztafeta 4x400 metrów, którą rozpoczynała Natalia Kaczmarek, pobiegłaś znakomicie. Dałam z siebie wszystko, żeby jak najwyżej oddać pałeczkę, żeby dziewczyny miały jak najłatwiej, żebyśmy były jak najwyżej i wydaje mi się, że mi się to udało. Jestem bardzo zadowolona z siebie i jestem z nas wszystkich dumna, że dałyśmy radę po prostu i mamy drugi medal na tych igrzyskach. To jest po prostu niesamowite. Iga Baumgart-Witan, która piekła ciasta, kiedy były halowe Mistrzostwa Europy, bo tam nie mogłaś wystartować w Toruniu. To był też Twój cel, ale kontuzja. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że przeszłam kurs pieczenia tortu piętrowego, więc ja skoro 2 medale, to upiekę 2 piętra tortu dla nas wszystkich. Liczy się to, co czują też Wasi bliscy. No Twój mąż, przecież piłkarz, pomocni są ci ludzie, którzy są bliscy, którzy kochają. No nasi wszyscy mężowie, rodziny siedzieli przed telewizorami i myślę, że się bardziej denerwowali niż my, bo jakby my wiemy, co robimy, a oni siedzą i nie mogą już nic dalej zrobić, tak? Muszą czekać na ostateczny wynik i oni zawsze są z nami i oni czekają cierpliwie, nie widzą się z nami po 200 dni w roku i możemy im wszystkim za to podziękować, każdemu. To jest wielka wdzięczność, że też dzięki nim mamy te medale. Bo gdyby nie nasze rodziny, nasi bliscy, pewnie byśmy nie były tu, gdzie jesteśmy. Wielką, taką można powiedzieć, wspaniałą duszą tej całej sztafety Małgorzata Hołub-Kowalik. To, że zdobywam medal, to nie zdobywam tylko dla siebie, ale też dla męża. Jak tylko wziąłam telefon na minutę dosłownie, to mąż mi pisze, że od 10 minut nie potrafi się uspokoić, tylko płacze. No, mam ciarki, jak sama o tym mówię. No ten rok był naprawdę bardzo trudny. Dzisiaj, jak zawsze, Justyna wszystkich uspokaja, tak dzisiaj ta rola przypadła mi. Bo musiałam trochę uspokoić Igę, jeszcze krzyczałam na początku Natalii, Justynie. Nie, więc ja czułam dzisiaj taki wewnętrzny spokój i wiedziałam, że po prostu to się uda. Łyk wody lodowatej, na który zasłużyła Justyna Święty-Ersetis. Myślę, że to srebro dla nas smakuje jak złoto. Naprawdę, no Amerykanki miały tutaj rewelacyjny skład, rekordzistka świata, kilkukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich. To, co działo się w ostatnich miesiącach, całej sztafecie, była jedna kontuzja jednej zawodniczki, drugiej, trzeciej, to tylko nas wzmocniło i nie wiem, myślę, że też dodatkowo napędziło, że wiedziałyśmy, po co tutaj przyjeżdżamy i fajnie, że udało się to wreszcie spełnić. Największe sportowe marzenie zostało w tym momencie spełnione. Ja zawsze jestem tutaj taka twarda i w ogóle nie okazuję uczuć, a dzisiaj chyba najbardziej tutaj szlocham, bo wiem, ile nas naprawdę to wszystko kosztowało. Nie. Brawo dla naszych pań. Dziś Polacy na stadionie olimpijskim odebrali także zdobyte wczoraj medale. Złoto za chód na 50 km błyszczy już na piersi Dawida Tomali. Pracowałem na to całe życie. W pewnym momencie zawodnicy, rywale mnie zlekceważyli. Zapłacili za to tym, że dzisiaj ja trzymam złoty medal. Lata wyrzeczeń i bardzo ciężkiej pracy. Mało kto sobie zdaje sprawę. Tym bardziej, jeżeli ktoś nie jest sportowcem. To, że usłyszałem Mazurka Dąbrowskiego. Marzyłem o tym, myślę, od 15 roku życia, kiedy na jednym z treningów postanowiłem sobie, że zdobędę złoto na Igrzyskach Olimpijskich. Maria Andrzejczyk cieszy się ze srebra w rzucie oszczepem. Przepiękna chwila, naprawdę bardzo wyjątkowa w moim życiu. Czuję, że warto było zasuwać przez te 5 lat. Walczyć ze swoimi demonami, z przeciwnościami, z każdym trudnym momentem. To jest przepiękny medal, przepiękny moment dla mnie. I największy motywator, bo ten głód, który czuję, wiem, że postaram się przekuć w coś naprawdę fajnego. Oczywiście u mnie zdrowie zawsze będzie wyznacznikiem tego, czy mi się sezon powiedzie, czy nie, więc... Będę o nie dbać, jak tylko będę mogła. Wiem, że teraz te przygotowania będą jeszcze bardziej profesjonalne z racji faktu, że jestem wicemistrzynią olimpijską, więcej mi przysługuje, więc bardzo się cieszę, że wywalczyłam to, czego potrzebowałam. A jak jeszcze dzisiaj wypadli Polacy? Michał Rozmys zajął 8. miejsce na 1500 metrów i pobił rekord życiowy o 2 sekundy. Kamila Liświnko w skoku wzwyż była 11, a liczyła na dużo więcej. W rywalizacji drużynowej mistrzami olimpijskimi w siatkówce zostali Francuzi, w piłce ręcznej także Le Bleu, podobnie jak w turnieju koszykarek. Nie dali rady koszykarze Francji, trafili na wielkich faworytów Amerykanów, którzy pokonali trójkolorowych 87-82. Przenieśmy się więc za ocean, gdzie jest Jan Pachlowski. Janku, jakie reakcje po złocie dla koszykarzy USA? Przede wszystkim po dzisiejszej wygranej Amerykanów z Francją podkreśla się, że to 4. z rzędu złoty olimpijski medal koszykarzy Stanów Zjednoczonych. Największym bohaterem w drużynie Amerykanów jest Kevin Durant, który w swojej karierze zdobył 3. mistrzostwo olimpijskie, ale także 3. raz z rzędu jest najskuteczniejszym koszykarzem kadry USA. To teraz także najskuteczniejszy koszykarz w historii występów Amerykanów na igrzyskach. Kiedy drużyna potrzebowała swojego bohatera, Kevin Durant kolejny raz doprowadzi ją do złota, podkreśla stacja ESPN. Amerykanie uznawani byli za faworytów oczywiście, ale to też zespół nieobliczalny. Fatalnie wypadli w przygotowaniach do turnieju olimpijskiego. Tam przegrywali z niżej notowanymi drużynami podczas przygotowań w Las Vegas. A na inaugurację zmagań w Tokio przypomnijmy, że przegrali, uwaga, właśnie z Francją, której się dzisiaj zrewanżowali, choć trójkolorowi postawili piekielnie trudne warunki. Koszykarze USA jednak z meczu na mecz grali coraz lepiej, a w ćwierćfinale odprawili innych faworytów, mistrzów świata Hiszpanów. Bardzo dziękujemy. Jan Pachlowski. Kolejne studio olimpijskie jutro o 9:00, a kolejny sport w trójce kilka minut po 19:00. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. There's one big crane. so hard to make it easy. It's so hard to make it easy. It's so hard to make it easy. Oh yeah. Zespołu Night Ranger jeszcze raz dziś ze swojej nowej płyty. Za 10 minut godzina 18, siedząc w studiu programu trzeciego w Warszawie, nie za wiele mogę Państwu powiedzieć o sytuacji w Węgorzewie, ale jedno mogę powiedzieć z dużą dozą pewności. W Węgorzewie jest dzisiaj lepsza pogoda niż była wczoraj i z taką pozytywną wiadomością powitamy naszych specjalnych wysłanników działających na festiwalu w Węgorzewie. Przed Państwem specjalni wysłannicy Trójki, Michał Kirmuć i Tomasz Żonda. Panowie. Witamy ponownie z Węgorzewa. Tak jest. Z pięknego, słonecznego dzisiaj w końcu Węgorzewa. Bo no, wczoraj faktycznie pogoda nam spłatała niemiłego figla, no ale dzisiaj już wszystko jest tak, jak być powinno. Myślę, że nasze trójkowe okulary dzisiaj mają bardziej rację bytu. No i cóż, rozpoczął się drugi dzień festiwalu Naturalnie Mazury. Gutek na scenie? Tak jest, Gutek na scenie już od dobrych kilku chwil. Lada chwila z kolei my musimy uciekać na scenę debiutów Trójki, bo rozpocznie się występ zespołu Nocti i to będzie początek naszej sceny w dniu dzisiejszym. Ale będziemy również scenę kończyli występem grupy The Suits na festiwalu, przypomnijmy, Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Tak jest. Mała zmiana, trochę inaczej dzisiaj wygląda ten harmonogram, który wcześniej planowaliśmy, ale to chyba dobrze dla grupy Suits, że po tym pięknym koncercie w Trójce, no dzisiaj będą zamykali festiwal Naturalnie Mazury. No i troszkę słabsza wiadomość dla miłośników grupy Raz, Dwa, Trzy, bo ich dzisiaj nie będzie. Mieli być na koniec festiwalu, ale przypomnij mi o Instagramie naszym trójkowym. Tu jest bardzo ważny, bo można wygrać nasze trójkowe okulary, ale co trzeba zrobić? Trzeba zrobić sobie zdjęcie na tle naszej sceny, opublikować je na Instagramie z hashtagiem Trójka Debiuty albo i Trójka Węgorzewo, no oraz oznaczyć oczywiście nasz Instagram Trójka podkreśnik Polskie Radio. PL. Nie, bez PL. No dobrze, myślałem, że jest PL w takim razie. Ale ważne jest to, że dzisiaj jest znowu mnóstwo fajnych zespołów. Wczoraj scena debiutów była równie ważna jak scena gwiazd, dlatego że scena debiutów Trójki to są naprawdę przygotowani do rynku artyści. Artyści, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć, potrafią grać, potrafią to przekazać. Są to naprawdę gotowi do kariery artyści. To prawda. Wczoraj mieliśmy tego dowód i co mnie najbardziej ucieszyło, bo kilka osób do mnie podchodziło po koncertach na właśnie scenie debiutów Trójki, którzy przyznawali, że chociaż przyszli tutaj na gwiazdy, no to na przykład zespół Obrazki czy Chagrin, ale nie tylko, to były odkrycia dla nich, no i wrócili na przykład do domu z płytami tych zespołów. A z gwiazd dzisiaj na scenie dużej są Quentin, Kobra Nocka, Ralf Kamiński i Nocny Kochanek. Tak jest. A na naszej scenie Nocti, Volentiles, Cold Meat Party, Hellvoid, no i wspomniany The Suits. Także jeśli ktoś jest w okolicach Węgorzewa, zapraszamy, bo tu jest naprawdę przyjemnie. Już nie ma takiego mokrego podłoża, jakie było wczoraj, więc jest naprawdę spokojnie, można potańczyć pod sceną. Tak jest. Serdecznie zapraszamy tutaj do nas. My także jesteśmy cały czas. Można się z nami spotkać, porozmawiać i... Zdobyć okulary. I zdobyć okulary przede wszystkim, dokładnie. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy z festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie dziennikarze muzyczni Trójki Michał Kirmuć i Tomasz Żonda. A muzycznie teraz w audycji Pora na Rytm zespół Nocti. Po drugiej stronie podszedłem w niepamięć, odpuśćmy sobie.